एक कर्तव्य होता है, एक अकर्तव्य होता है। मानो करने लायक काम को कर्तव्य कहते हैं, जिसको नहीं करना चाहिए उसको अकर्तव्य कहते हैं। तो कर्तव्य करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है और अकर्तव्य के लिए भी शक्ति की जरूरत है। बिना शक्ति वाला अकर्तव्य भी नहीं कर सकता। जैसे दूसरों का हित करना है, सेवा करना है, सुख सुख पहुंचाना है, भगवान का भजन करना है, दान पुण्य आदि शास्त्रवीत कर्म करना है, ये कर्तव्य है। और निंदा नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, झूठ कपट नहीं करना है, ठगाई नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, किसी का हत्या नहीं करना, चित नहीं दुखाना है, ये नहीं करना चाहिए। उसको अकर्तव्य कहते हैं। अकर्तव्य नहीं करना है और कर्तव्य करना है। कर्तव्य होता है वो कर सकते हैं और करना चाहिए, दोनों बात दो बात होती है। एक करना चाहिए और एक हम कर सकते हैं, तब कर्तव्य होता है। वो जो करना तो चाहिए अपना, हमारी शक्ति से बाहर की बात है, हम नहीं कर सकते, तो हमारे लिए कर्तव्य नहीं होता। वो कर्तव्य कर तो कर सकते हैं हम, जो नहीं करना चाहिए करना चाहिए वो अकर्तव्य होता है। तो देखो, हम प्राप्त वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारे मन चाही चीज मिले, तो वो मन चाही चीज मिले, वो मन चाही तब होगी जब हम अपना कर्तव्य ठीक पालन करेंगे। कर्तव्य तो पालन करें नहीं और चाहते हैं कि हमारे मन की बात हो जाए, तो ये कैसे होगा। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तो आज बात क्या है, फले शुभ अधिकार हो गए, माँ कर्मण कदाचन, फल मिल जाए हमारे को। कर्तव्य नहीं कर महिला जी, हमारी उन्नति हो जाए, हमारे को धन मिल जाए। जैसे नौकरी करे नौकर, वो भी काम ठीक तरह से नहीं करता, पैसा चाहता है ज्यादा, तो ऐसे कैसे होगा। ये बड़ा दुख है। जिस काम पर जो भागी जो बहन नियुक्त है, उस काम को ठीक तरह से करना खास काम है। दुनिया मात्र का भला है उसमें। जैसे बहना बताया रसोई बनाओ ठीक तरह से, अच्छी तरह से, तो वो रसोई बनाने काम है, दुनिया मात्र में लाभ होगा उसका। ये जो सृष्टि है ना सभी, ये सब सृष्टि एक है। इस वास्ते आप अपना कर्तव्य ठीक पालन करोगे तो उसके द्वारा सद्भाव का प्रचार होगा, तो सब अच्छा करेंगे, सबको लाभ होगा। और हम नहीं करने काम करेंगे तो उसका नुकसान होगा दूसरों को भी, हमारा तो होगा ही, पर औरों का ही नुकसान होगा, तो औरों के नुकसान का दोष भी हमें लगेगा। जैसे बैलगाड़ी है, वो चलती है, कहीं सड़क में कोई खाड़ा आया तो उसे वो लच गई हो, तो वो धक्का पूरी गाड़ी में लगेगा, पूंछी से लेकर रुहाड़े तक सब गाड़ी में निकल लगेगा। वो अब वो तो एक पहिये में एक में लगा, पर वो सब एक है। इस तरह से संसार मात्र में धक्का लगता है जो अकर्तव्य करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, अनाचार अनाचार व्यवचार करता है, तो उसका सब पर असर पड़ता है। वो धीरे धीरे दूर कम पड़ता है। जैसे जल का सरोवर भरा है, उसमें से थापी मारो तो वो तरंग पहुंचती है ठेठ किनारे तक। जजीक बड़ी होती है, छोटी होती है, छोटी होती है, बारीक हो, ठेठ किनारे तक पहुंच रही है तरंग। इस तरह से ये वायुमंडल है, ये शब्द है, सब भरा हुआ, रेडियो बोलता है। इस तरह से हमारा जो शब्द है, हमारी जो क्रिया है, हमारा जो भाव है, ये सब जगह फैलता है। उसमें भी पदार्थ में स्थूल का है, क्रिया में सूक्ष्मता है, और भाव उससे भी सूक्ष्म है। हमारा भाव भजन का है, दया क्षमा उदारता का है, तो भाव भी सब जगह फैलता है। और हमारा वचन है, वाणी है, वो भी सब जगह फैलती है। और काम करते है उसका भाव सबसे फैलता है। जितना स्थूल होता है उसका सूक्ष्म व्यापक कम होता है, जितना सूक्ष्म होता है उसका भाव सूक्ष्म और बहुत फैलता है। इस वास्ते कर्तव्य कर्म करना और मन से भी अपने कभी अकर्त भी नहीं करना, और मन से भी दूसरों का अनिष्ट न चिंतन है। कृष्णा चिंतन द्वेष ये मन के होते, द्वेष करना, कृष्णा रखना, दूसरे का अनिष्ट चाहना, ये मानसिक दोष है। जो ये दोष हो रहे ये दोष भी फैलते हैं। तो जो जहाँ पर अच्छे आदमी रहते हैं, अच्छे भाव रहते हैं, वहाँ देखो तो वहाँ स्वयं शांति रहेगी। जहाँ बुरे भाव रहते हैं वहाँ जाओ तो मन खराब हो जाता है, तो उन असर पड़ता है उन बातों का। तो ये यहाँ ही नहीं पड़ता है, त्रिलोकी में जाता है, वो सूक्ष्म हो जाता है। और हम भजन स्मरण कीर्तन करते हैं और भगवान में मन लगाते हैं, अगर भगवान मन की प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता के परमाणु विश्व जी में फैलते हैं, दूसरों को भी लाभ होता है, दूसरे भजन करे तो भजन करने वालों को मदद मिलती है। इस बार जिस जगह संत हुए हैं, जैसे गंगा जी गंगोत्री से सागर संगम तक गंगा जी है, परंतु वहाँ हरिद्वार में जाकर स्नान करते हैं, वहाँ ब्रह्म कुंड है, ब्रह्मा जी ने वहां तपस्या करी है, तो ब्रह्म कुंड में वहां स्नान करने का विशेष माध्यम है। नीलधारा है, सब सरोवर है, जब सब ऋषण वहां तपस्या करे तो वहां विशेषता है। तो जहां जहां विशेषता आती है वो गंगा जी आदर्श में पवित्र हो जाएगा। गंगा तो सबकी सभी पवित्र है भगवान का चरण सरोवर से, परंतु उसी किनारे जहाँ भजन किया है, तपस्या की है, वो जगह और ज्यादा पवित्र हो जाती है और उस पवित्रता फैलती है सब जगह, उसे परमाणु फैलते हैं। जब ज्यादा होता है तरंग छोटी बड़ी होती छोटी होती है, इस तरह से। इस तरह से अपना अच्छा कर्तव्य पालन करेगा, ठीक तरह से करना रहेगा, वो करेगा तो सभी कर्तव्य करेंगे अपना। जैसे बड़े आदमी करेंगे तो उसका अनुसार दूसरे भी करेंगे। यद्यदा चरती श्रेष्ठ तत्देव विद्रोधना, जो मनुष्य करता है श्रेष्ठ पुरुष तत् तत् एव इतरो जन दूसरे वैसे वैसे करते हैं, और स्वयं प्रमाणों करते लोग सदनु करते, और वो जैसा कहता है उसके अनुमान करते हैं। तो दो बात हुई, यदि यदि आचरती श्रेष्ठ और यथ प्रमाणों कुरु थे, तो इसमें आचरण का असर विशेष पड़ता है। जिसके जीवन में सद्भावों का सत्क्रियाओं का विशेष बहुलता है, बहुत विशेषता है उसमें, तो भी उनकी क्रियाओं का असर विशेष पड़ता है। कर्तव्य पालन करता है तो उसका असर विशेष पड़ता है, और भजन कहता है भजन का असर भी पड़ता है, पर आचरण का असर पड़ता है जिसमें यद यद आचरती श्रेष्ठ तद तत् एव, पांच शब्द है, यत यत आचरती श्रेष्ठ तत् तत् एव, पांच शब्द आए। और जो उपदेश देता है सहयत परमाणु करते लोग सदन बढ़ते, यत्र तत् दो ही आए, तो यहाँ दो गुना असर पड़ता है, वहां पांच गुना असर पड़ता है। तो अपने आचरण अच्छे हो और वचन भी अच्छे हो तो फिर मदद बनती ज्यादा, और आचरण अच्छे वाले के वचन भी असर ज्यादा करता है। फिर आचरण अच्छा नहीं हो और बात कहता है केवल, तो वो बड़ी असर नहीं पड़ता। लोग आज ऐसी बात मैंने सुनी है कि हम भी चाहे शो करें, हम बात अच्छी कहते हैं, कहते अच्छी है बात, हमारा ये तो हमारी प्राइवेट लाइफ है, मानो व्यक्तिगत जीवन है हमारा, व्यक्तिगत जीवन कैसा ही हो हम बात अच्छी कहते हैं, तो व्यक्ति जीवन कैसा ही हो तो बात का असर नहीं पड़ता, बढ़िया नहीं पड़ता उसका। व्यक्ति जीवन शुद्ध होता है तो वो शुद्ध बात कहता है तो उस विषय विशेष पड़ता है, लोग उसके लोकस्तन वर्तन है उसका अनुवर्तन करते हैं, इसी तरह से चलते हैं। ऐसे जो कर्तव्य पालन करता है और दूसरों को कर्तव्य की बात कहता है तो उसका बड़ा असर पड़ता है, और कर्तव्य पालन नहीं करता उसका असर नहीं पड़ता, और उसको कहने का हक भी नहीं है, स्वयं तो करता नहीं, और वो दूसरों को कहे कहावत है आग बाबू बैंगन खावे दूसरे ने परमोद बतावे, तो आप नहीं कर दूसरों का कैसे असर पड़ेगा। महाभारत का युद्ध हो रहा था, युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के और कर्ण के आपस में बैर था, ऐसे सब भाइयों के साथ कर्ण बैर रखता था परंतु माँ को ये वचन दे दिया था। माता कुंती ने कहा तो पूछा बेटा तू मेरे बेटा है, तो पहले तो चिड़ा के बेटे माँ का काम ये हो जो नदी में बहा दे, तो तेरे माँ का काम कहाँ किया, परंतु मांगते मैं माँ मानता हूँ, तो तुम क्या मांगती हूँ, मैं 5 बेटा मांगती हूँ। तो कहा कि अर्जुन के साथ है मेरा बैर, तो अर्जुन मेरे को मार देगा तो 5 है ही, अर्जुन मर जाए तो मैं आ जाऊंगा, तारे 5 बेटा मैंने लिया। तो अर्जुन के साथ उनकी इच्छा थी, ज्यादा द्रौपदी के स्वयंवर के समय में छिट गया था वो, तो ये बात थी उनकी। तो युद्ध होने लगा, तो युद्ध में कर्ण है सो कपट से परशुराम से विद्या सीखा, तो वो सीखा तो वो कपट से ब्राह्मण बन करके कुछ ऐसी बात है, तो वो कपट कर सीखा तो अंत पता लगा, तो उन्होंने कहा तो शत्रु के सामने विद्या भूल जाएगा, और एक उनके हाथ से गाय मर गई थी, उसने हिसाब दिया कि तेरी ये पृथ्वी है तेरा चक्का पकड़ लेगी शत्रु के सामने। तो कर्ण जब युद्ध करता था तो चक्का धस जाता, तो नीचे उतर कर चक्के को उठा रहा था, जो वो अर्जुन बाण चला रहा था, तो बाण चलाने लगा तो कर्ण बोला कि देख तू शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या को जानता है और समझदार है, तो शास्त्र की विधि है कि रथी के सामने रथी लड़े, वीरथ के सामने वीरथ लड़े, घुड़सवार के सामने घुड़सवार, तो मैं नीचे खड़ा हूँ तू रथ के ऊपर बैठा है, तो बाण कैसे चला रहा है, दूसरा मैं दूसरे काम में लग रहा हूँ, शस्त्र सब चलाना चाहिए, सावधान हो जाओ ले लो शस्त्र हाथ में ले लो, ऐसे कर फिर शस्त्र चलाना चाहिए, युद्ध की एक नीति है। तो अर्जुन शुभ हो गए, नहीं लगा चलाया, भगवान कह रहे क्या करता चलाओ, बाण चलाया तो उसे बोला कि तू कैसा अन्याय कर रहा है, तो फिर भगवान बोले तो कुछ अर्जुन प्रति में रे ही नहीं, अर्जुन तुच्छ हो गया, भगवान ने कहा चलाओ, तो जवाब भगवान को देना पड़ा। भगवान ने कहा कि देखो आततायन मायांतम हन्या देवा विचारियन नातताई बदे दोषो हंतुर होती कश्चन, आतताई को मारने में दोष नहीं लगता, और तो तू आज कहता है कि धर्म नहीं है, धर्म की दुहाई तो नहीं दे सकता, क्यों तेने पांडवों के साथ 5 अत्याचार किए हैं, एक लाखाग्रह में जलाया, एक भीम को विष दिया, एक द्रौपदी का तीर खींचा, और एक सुवा खेल के राज्य से हरण कर लिया, तो ये 5 काम करे ना, स्त्री को हर लेना, जमीन को हर लेना, और आग लगा देना, विष देना, और शस्त्र लेकर मारने को आ जाना, ये 5 है, ये 5 आता ही हुए, अष्टद्रोह विष्णु गर्दर सिंह इंद्र छत्र पाणी धनाभ, तो ये 5 है, आलतान आयांतम अन्या देवा विचारियन नाथताई भले दोषो अंतर्भति कष्टना, आत्ताई को मारने का दोष नहीं लगता, जो आत्ताई उसको मार तो पाप नहीं लगता उसका, मन में आग लगाता हो, विष देता हो, और जो अपने स्त्री का छेड़ता हो, और जो उसका धन लेता हो, जमीन ले लेता हो, और शस्त्र सामने लेकर आ जाए तो उनको मार दो, तो तेरे 5 काम तुमने किया है, आत्ताई हो तो आत्ताई को किसी तरह से मारना दोष नहीं है, और ठीक है बात, अर्जुन शुभ हो गए। तो ये बात पहले गीता में हुई ना, अर्जुन ने कहा करीषि वचनम तव, ये अर्जुन कह दिया तो भगवान की सस चलाओ, अर्जुन सची नहीं थी, सची बात बैठी नहीं कि भाई वो ठीक कह रहा है, न्याय की बात कह रहा है, दूसरे काम में लगा सस नहीं चलाना चाहिए, वो रथ पर नहीं, वो नीचे खड़ा है, तो अर्जुन धर्म की बात माने, पर भगवान ने कहा सब धर्मान प्रति माम एकम शरणम ब्रज, तो उसने कहा करीषि आपका वचन करूंगा, जब भगवान ने कहा तुम शस्त्र चलाया तो शस्त्र भी पुत्र भी भगवान ही देवे, और कौन देवे, तो कर्तव्य होता है आदमी का, तो कर्तव्य का कहने का अधिकार भी उसी का है जो कर्तव्य पालन करता है, आप कर्तव्य पालन नहीं करता और कर्तव्य का उपदेश देता है तो लोगों पर असर नहीं पड़ता, ये दे दिया आदर से आचरण भी श्रेष्ठ आचरण करता है उसका प्रश्न पड़ता है ज्यादा, सैयद प्रमाण को रूप प्रमाण कर देता है ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं, उसका भी असर पड़ता है, परंतु आचरण का विशेष पड़ता है, तो अपने कर्तव्य का पालन हरेक भाई वो करना चाहिए। अपना कल्याण होता है और बाद के दूसरा कल्याण होता है, और दूसरा कर्तव्य के द्वारा त्रिलोकी में सब जगह बात फैलती है, तो दूसरों का भी हित होता है। अर्थ अकर्तव्य करने से अपना नुकसान होता है और दूसरे सामने उनका नुकसान होता है, और वायुमंडल खराब फैलता है, दुनिया मात्र में नुकसान होता है। जब युद्ध हो रहा था उस समय एक दिन मैंने शेर जी से पूछा, शेर जी हम अच्छी बात कहते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, भजन करते हैं, फिर भी मन लगना चाहिए वैसे नहीं लगता है, क्या बात है? तो वायुमंडल बहुत बिगड़ा हुआ है, युद्ध की चर्चा हो रही है, युद्ध का सामान बन रहा है, युद्ध हो रहा है, तो उसके कारण से एकांत बैठे हुए मैं भी कहा शिवराज महाराज पूछ ले रहा हूँ, इसका असर पड़ता है मुझे युद्ध की बात है जिसका, तो वास्तव में वायुमंडल वैसा उसका असर पड़ता है, तो अच्छे ऐसे अच्छे वायुमंडल में जाते हैं तो शुद्धि बुद्धि शुद्ध हो जाती है। लोगों को देखा भी है कोई संत के सामने, महाराज हम तो ये बोलते हैं, आपके सामने झूठ नहीं बोला गया, आपके सामने आप ठीक कहेंगे, तो क्या बात है, असर पड़ता है, आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे, तो अच्छे पुरुष जितने उससे उसका अपना तो कल्याण होता ही है, स्वतः दूसरों का कल्याण होता है, बिना किए कल्याण होता है, बिना चाहे बिना उपदेश दिए कल्याण होता है, क्यों वो अच्छा वायुमंडल होता है, अच्छा भाव करता है, तो वो अच्छा कब होता है, करते पालने से श्री श्री कर्मणि अभी रहता सरसिद्धि लगते रहे, अपने अपने कर्म पालन करने से संसिद्धि परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, क्यों यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्विदम तदम, जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, जिससे संसार पैदा हुआ है, संसार प्रवृत्ति करता है, तो उस परमात्मा का पूजन करे, तो हरेक काम में परमात्मा का पूजन भाव रखे, ये सब परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, इस बात सबके साथ बर्ताव करना मनोकाय मनोकाय वृत्ति है, वाणी और शरीर और मन तीनों से बताया है, वांग मना काय वृत्ति भी, काय मनो वांग वृत्ति भी, दो जगह आता है एकादश में, तो मन से वाणी से और बर्ताव से सबके साथ बर्ताव करो, अयम सर्व कल्पना सिद्ध सदृशी नो मतो ममा, भगवान कहते वो वचन है मदभाव सर्वभूति, सब में मेरे भाव रखे, और भाव कैसा रखे, मनो काय मांग मन काय वृत्ति वाणी बंधन काया, मनो सबका आदर करे सत्कार करे, वाणी से भी करवा न बोले, मन से भी अनिष्ट न चाहे और क्रिया से भी विविध काम न करे, तो ये सब साधनों में बढ़िया साधन बताया एकादश करने, अयंग ही सर्व कल्पानाम सब्जी चीजों मतो मामा, सब जितने साधन है उन साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन है मदभाव सर्व, सब में भगवान का भाव, भगवान है, भगवान है अनेक रूप से, अनेक रूप रूप आए विष्णु के प्रवेश, भगवान अनेक रूप से बने हुए हैं, तो उनके साथ बर्ताव करे तो उनमें मनोवा वांग मन काय वृत्ति भी, वांग मन काय वृत्ति वाणी भी मन भी और बर्ताव भी, मन शरीर से भी सेवा करे, मन से भी शुभ चाहे, वाणी से भी मीठा बोले, ऐसा अच्छा बर्ताव करे, ऐसा अच्छा बर्ताव करने से वो अच्छा आदमी बन जाता है, और अच्छा आदमी का असर अच्छा पड़ता है, उसे वाणी का भी असर पड़ता है, उसके मन का भी असर पड़ता है, उसके बर्ताव का भी असर पड़ता है, और तो क्या कहे, नेत्रों का असर पड़ता है, चेष्टा का असर पड़ता है, जैसे बात कोई कही जाए तो बात कह रहे और हाथ से ऐसा किया जाए, इस हाथ का भी उसमें उपयोग होता है, उसमें असर पड़ता है, इस वास्ते जितनी है नहीं मुद्राओं, तो मुद्राओं का असर पड़ता है, तो वर्ताव अच्छा हो, भाव भी अच्छे हो और वाणी भी अच्छे हो और आचरण भी बड़े अच्छे हो, तो ऐसे कर्तव्य पालन किया जाए तो दुनिया का अपना सबका भला होता है, सामने होते उनका ही होता है, अपने मन से भी होता है, और हमारे सामने नहीं है परोक्ष है उनका भी भला होता है, क्योंकि संसार सिर्फ एक है ना, जैसे गाड़ी का मैंने उदाहरण दिया, गाड़ी में कहीं धक्का लगे तो सब गाड़ी पर असर पड़ता है, इस तरह सब दुनिया एक है, तो अच्छा काम करता है तो असर पड़ता है, बुरा काम असर पड़ता है सबका, इस वास्ते मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारी बहुत ज्यादा, पशु पक्षियों पर नहीं है इतनी। सिंह है, सांप है, ये करते उन पर इतनी बात नहीं, वो भोग होनी है, ये कर्मी होनी है और वास्तव में साधनी होनी है। साधन में भी प्रेमी होनी है, ज्ञानी होनी है, मनुष्य शरीर है जो ऐसे साधन करना है, ऐसे ज्ञान होता है, ऐसे प्रेम पैदा होता है, भगवत प्राप्ति होती है। तो मनुष्य को अधिकार ज्यादा दिया, तो जिसको अधिकार ज्यादा है उस पर जिम्मेवारी भी ज्यादा होती है और काम करना भी ज्यादा पड़ता है ठीक तरह से। अभी अचारों में भी ब्राह्मण के ऊपर बहुत है, इसमें कृपया ब्राह्मण मग्र था, अगर ब्राह्मण को रख कर फिर काम करो तो शास्त्र में आता है। तो जितना वो श्रेष्ठ होता है, साधु है, ब्राह्मण है, इस पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है। लोग भी कहते थे बाबा जी तुम साधु वैसे करते हो, ठीक कहते भाई, तो साधु अगर तुम गाड़ी चढ़ते हो, चढ़ते भाई हम साधु धक्का हुए क्या करें हमारे भाई। तो ब्राह्मण को लोगों को करना चाहिए, क्यों ये संचालक है ना, जैसे पाठशाला होती है तो उसमें मास्टर अच्छा होता है तो बालक अच्छे होते हैं, ऐसे ही उपदेश देने वाला है मंडल है, मंडल मंडलेश्वर है, महंत है, व्याख्यान दाता है, अध्यापक है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, यदि अति श्रेष्ठ तथा मित्रो जना, तो श्रेष्ठ का असर पड़ता है, मामूली आदमी का असर नहीं पड़ता। तो श्रेष्ठ पुरुष को सावधान ज्यादा रहना है, धनी को ज्यादा रहना है, विद्वान को ज्यादा सावधान रहना है, ऐसे उपदेष्टा को ज्यादा सावधान रहना है, ब्राह्मण को ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि अध्यापक ठीक हो चाहिए, गाड़ी रेल है, रेल में 500-700 आदमी है, ड्राइवर ठीक होता तो ठीक पहुंचा देते हैं, और सब सोते सब बड़े सजग रहे और ड्राइवर सो जाए तो सब जान खतरे में आ जाए। इस बात की यदि सर्दी श्रेष्ठ तब तदेव श्रेष्ठ जो आसन करता है उसका सब आसन पड़ता है। इस वास्ते घर में भी जो मुखिया होता है उसका आसन होता है। ये हेसु पंडिता केचित केचित मूर्खेशु पंडिता और सभायाम पंडिता केचित केचित पंडित पंडिता। घर में पूछे करो, घर में उनको बात करे तो घर में गेहेशु पंडित, घर घर में अपने अपने पंडित है, मूर्खेशु गांव भर मूर्ख पंडित गांव में पंडित होता है। गेहेशु पंडिता केचित केचित मूर्खेशु पंडिता और सभायाम पंडिता केचित, सभा में कह दे भाई कहीं वो पंडित हो, और केचित पंडित पंडिता ज्ञानाग्नि कर्म तबा वो पंडित बुधा, ज्ञान रूप से अग्नि से जिसके कर्म दग्ध हो गए हैं वो पंडितों में पंडित है। किंतु जो पंडित पसंद नहीं है पंडित विशेषता से है, तो जितना ऊंचा बड़ा होता है उतना ही उस पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है, उसके ज्यादा कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अकर्तव्य का कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका भी असर पड़ेगा। अच्छा असर करता अच्छा बात है, अच्छा असर पड़ता है बुरा तो बुरा असर पड़ता है। ऐसे सबको अच्छा काम करना है, घर में भी जो बहनों माताओं में जो सास है, एक बड़ी है, एक जेठानी है, माँ है, तो उनके साथ साल सावधान रहना है। पर सावधान तभी रहे बचपन से ठीक हो जब हो जाएगा, बूढ़ा होने थोड़ा ही काम हो जाएगा, वृद्धावस्था में नया पक्का वो नहीं होता। इस वास्ते अच्छा आचरण होता है तो सही पड़ता है। मैंने कई जगह से देखी है, बात सुनी है, कई लोग शर्म आते है ना, कहते हमारी माँ जाती थी हम माँ के साथ जाते थे, कोई कहते हमारी नानी माँ के साथ दादी माँ के साथ हम जाते थे सत्संग में, तो सत्संग में हो गए सत्संग में लग गए, बालक के दूजा सभी माताओं को होता है। इस बात से माताएं अच्छी होने से सब सृष्टि अच्छी होगी, क्यों पहला गुरु माँ है, तो यह दादा चलती श्रेष्ठ माँ के भाव अच्छे होते हैं, बच्चे आते ही है, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा बहुत नहीं जो थोड़ा थोड़ा आता ही है। अब स्वास्थ्य सबको अपना अच्छा रखना है, अपने कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, कम से कम ये तो दूसरों का अहित तो न हो, दूसरों का हित हो, दूसरों का हित हो, ऐसी बात करनी चाहिए। तो अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करें, कर्तव्य वो है जो कर सकते हैं और करना चाहिए, जो कर्तव्य योगम कर्तव्य कर्तुम शक्यम कर्तव्य शक्यार्थ और विद्यार्थ होता है। तो इस वास्ते हरेक भाई बहन को अपना काम ठीक करे, अपनी अपने काम ठीक करने से संसार में सब काम ठीक हो जाएगा, घर में अपना अपना काम करे घर ठीक हो जाएगा, मूल्य में अपना अपना उठी कर मूल अच्छा हो जाएगा, गांव भर में चले गांव हो जाएगा, प्रांत भर में प्रांत हो जाएगा, देश में चले देश हो जाएगा, उनका सब कुछ असर पड़ेगा। इस वास्ते अपना अपना करते छोटा हो से बड़ा हो, कर्तव्य पालने में सब बड़े हैं अपनी जगह, इस वास्ते सबको कर्तव्य अपना पालन करना है भाई, अकर्तव्य नहीं करना, न करने लायक काम नहीं करें। इसमें न करने लायक नहीं करना है ये बड़ी खास बात है, मानो कर्तव्य कम भी हो परंतु अकर्तव्य भी ना हो, उसका बुरा असर पड़ता है अपने पर ही दूसरों पर ही। तो शेष बात है ये सत्संग से पेश ज्ञान होता, नारायण नारायण नारायण शेष वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नरा, नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 1 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सीथल में हुआ। राम।